बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 लाइनों वाला कुरान है, सफा नंबर 63 सफा नंबर 63 नीचे से चौथी लाइन, पारा नंबर 3 आवाज, रुकू नंबर 6 सूरतुल बकरा आवाज, आयत नंबर 274। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، الذین وہ جو کہ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیلی رات میں، والنہاری دن میں اور دن میں، سرن چھپ کر، وعلانیتن اور ظاہر، فلہم پس ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، سے پہلے انفاق یعنی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اس پہ گفتگو چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، پھر رزق حلال ہو، جہاں خرچ کیا جا رہا ہے وہ جگہ خرچ کی ہو، اور نیت اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کے لیے شرطیں کیا ہیں، اور اس کو باقی رکھنے کی شرطیں کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کو تفصیل سے بیان فرمائی. اس سلسلے میں یہ آخری آیت ہے کہ جس کے اندر ایک نچوڑ بیان کیا گیا ہے. پھر دیکھیے کہ اصل مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر کوئی رات میں خرچ کرے یا دن میں خرچ کرے، اللہ کے ہاں اس میں کوئی فرق نہیں. اللہ کے ہاں یہ ایام کا سلسلہ نہیں کہ ان دنوں میں فائدہ ہوگا، ان دنوں میں فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ کی رضا کے لیے جس وقت بھی خرچ کیا جائے، چاہے رات ہے یا دن ہے، جہاں موقع ہو اس موقع کے مطابق خرچ کیا جائے، اور حالات کے تقاضے کے لحاظ سے، موقع کی ضرورت کے لحاظ سے ظاہر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، چھپ کر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. جہاں ترغیب دینا ہو، اجتماعی معاملہ ہو، وہاں ظاہر کر کے خرچ کریں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور جہاں کسی فرد واحد کے ساتھ تعاون ہے تو وہاں چھپ کر کریں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو یہ حالات کے تحت. تو ہمیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، فالحوں پر ان کے لیے ان کا اجر ہے، کہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے تو اجر کتنا ہے، تو یہ بات فرما دی کہ اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں گے، فرمایا کہ 10 گنا تو اللہ کم سے کم عطا فرمائے گا، اور اگر جہاد اور قتال میں دین کے بنیادی کام میں اگر یہ مال خرچ کیا جائے گا تو اللہ کم سے کم 700 گنا عطا فرمائیں گے اور مزید بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو یہ اجر اکرام اور اعزاز کے ساتھ دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ حقیر بھی کریں، نہیں، فرمایا کہ اللہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ان کا اجر ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ قیامت میں دو حالتوں کی نفی فرمائی گئی۔ قیامت کے دن ایک یہ ہے کہ یہ خوف ہو سکتا ہے کہ اب مجھے آگے عذاب ہوگا، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، ایمان کے اندر پختہ ہے، مال کی محبت، دنیا کے مال کی محبت دل میں نہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے طلبگار ہیں، فرمایا قیامت کے دن انہیں عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے، دوسری کیفیت وہ ہے غم، کہ دنیا کی نعمتیں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، میں نے دنیا میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تو میں اس سے محروم ہوں، فرمایا کہ اس قسم کا کوئی غم بھی اس کو وہاں پہ نہیں ہوگا، نہ مال و متاع کے جانے کا غم ہوگا، بلکہ وہاں یہ حسرت ہوگی کہ جب وہاں پہ اجر دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اجر عطا فرمایا، کہ اللہ یہ اجر کس چیز کا ہے، اللہ فرمائیں گے یہ اجر جو ہے یہ اس مال کا ہے جو تم نے میرے راستے میں خرچ کیا۔ اب وہاں انسان کی جو فطرت ہے، لہٰذا وہاں بھی پچھتانے بیٹھ جائے گا، سر کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ اے کاش کہ میں نے جو مال اپنے لیے روکا تھا وہ بھی نہ روکتا، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا کہ آج اتنا اجر مجھے مل جاتا۔ تو فرمایا کہ وہاں کوئی خوف بھی عذاب کا نہیں ہوگا، اور مال و متاع کے ہاتھ سے جانے کا غم بھی اسے نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا ذکر فرمایا، جہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ فضیلت کی بات ہے تو وہاں اس کی ضد جو ہے وہ سود ہے، تو اللہ نے یہاں سود کی مذمت بیان فرمائی۔ میں الذین، وہ لوگ جو یاکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود، تو یہاں کھانے سے مراد کھانا نہیں بلکہ کھانے سے مراد لینا ہے، بنیادی ضرورت انسان کی کھانے کی ہے، تو اس لیے یہاں کھانے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور میں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، یہ سود کیا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ربا استعمال فرمایا۔ ربا کے لغوی معنی ہیں بڑھنا، ابھرنا، واضح ہونا، تو ایک چیز کے جو بڑھ رہی ہو، وہ چیز کے جس کے اندر ابھار ہو، نمایاں ہو، تو اس کو ربا کہا۔ ہمارے ہاں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سود۔ سود جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی نفع کے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے بیاج، بیاج ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تو سود کے لیے 3 لفظ ہیں، ربا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑھنے کے ہیں، نمایاں ہونا، ابھرنا۔ سود فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فائدے کے ہیں، اور بیاج ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے اس کے معنی بھی فائدے کے ہیں۔ تو اس کو ہم سود کہتے ہیں، بیاج کہتے ہیں، اور عرف عام میں عرب میں اس کو ربا کہتے تھے، کیونکہ بظاہر یہ اضافہ ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں جو ربا اور سود کیا ہے کہ کسی کو قرض دیا ہے اور پھر قرض کے بدلے میں، مزدوری کے بدلے میں نہیں، مال کے بدلے میں نہیں، بلکہ مدت کے بدلے میں اضافی رقم، اضافی لینا، اس کو سود کہتے ہیں، کہ مدت کا جو معاوضہ دیا جائے گا، مدت کا جو معاوضہ لیا جائے گا اس کو سود کہتے ہیں۔ تو سود کیا ہے کہ وہ اضافہ جو مدت کے بدلے میں لیا جائے وہ سود ہے، بنیادی جو ہے وہ بات میں نے عرض کر دی۔ تو ہمیں کہ یہ جو سود لینے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں. لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے, الا مگر کما یقوم الذی, جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کے جس کو یتخبطہ, وہ شخص کہ یتخبطہ کہ بدحواس کر دیا اس کو, الشیطان شیطان نے یعنی جن نے, من المسی چھونے سے. فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے کھڑا ہوگا جو سود لینے والا ہے, قیامت کے دن یہ کیسے کھڑے ہوں گے, یہ سود لینے والے ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو جنات نے چمٹ کر یا ان کو چھو کر بدحواس کر دیا ہے. جنات کے اثر پڑ جائیں, جنات کا جب اثر پڑتا ہے تو بدحواسی کی کیفیت ہوتی. عام حالت میں اگر آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس کی بے ہوشی کی کیفیت میں, بے ہوشی کی کیفیت میں وہ خاموشی کی حالت میں ہوتا ہے, لیکن اگر جنات کے اثرات جیسے بے ہوش ہو جائے تو منہ سے لغویات بھی بکتا ہے اور اس کے رال ٹپکتے ہیں منہ سے. تو ہمیں کہ جیسے جیسے کہ جنات کے چھونے سے, جنات کے چمٹ جانے سے یہ بدحواسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس انداز سے یہ سود لینے والا کھڑا ہوگا قیامت کے دن. یہ تو قیامت کے دن کی بات ہے, جو حساب کتاب کے بعد کا عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے, اور اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے. پہلے عذاب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. جب حضرت معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت نے مشاہدات فرمائے. ان مشاہدات میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سانپ رینگ رہے ہیں, اٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اس اثنا میں شور ہوا, ہنگامہ ہوا تو یہ جو بڑے پیٹ والے تھے جن کے اندر سانپ چلتے نظر آ رہے تھے تو یہ راستے سے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. اس آسنا میں ایک لشکر آیا اور ان کو روندتا ہوا گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لشکر واپس آیا, پھر ان کو ایسے روندتے ہوئے گزر گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جبریل شاہ سے پوچھا کہ یہ لشکر کون سا ہے اور یہ جن کو پامال کیا گیا ہے یہ کون ہے؟ تو جبریل شاہ نے فرمایا کہ حضرت یہ جو پامال کیے گئے ہیں, یہ بڑے پیٹ والے جن کے پیٹوں میں سانپ چلتے نظر آ رہے ہیں, اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے, یہ وہ لوگ ہیں جو سود لینے والے ہیں, اور جو لشکر ان کو روند کے گیا ہے یہ لشکر فرعونیوں کا لشکر ہے. کہ اللہ تبارک مطالعہ نے فرعونیوں کے لیے سزا مقرر کی ہے کہ قیامت تک ان کے لیے سزا ہے کہ ان کو دو وقت لایا جاتا ہے جہنم پر اور ان کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ جہنم ہے, جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا. تو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی دو وقت ان کو لایا جاتا ہے. تو یہ جو لشکر فرعونیوں کا تھا جس کو ہانک کے لایا جا رہا تھا اس کے لیے کہ ان کو جہنم دکھانے کے لیے, تو یہ لشکر ان کو روند کے گیا ہے. تو اس سے اندازہ فرمایا کہ سود کتنی قابل نفرت چیز ہے اور کتنی عذاب کی چیز ہے. کہ دنیا میں تو جیسے وقت گزرا وہ اس کے ذکر آگے آ رہا ہے, لیکن موت کے بعد قیامت تک یوں روندا جائے گا سود لینے والا فرعونیوں کے لشکروں کے پاؤں کے نیچے, اور اس کے بعد قیامت کے دن کھڑا ہوگا ایسے کہ جیسے کہ بدحواس کھڑا ہوتا ہے, وہ بدحواس جس کو جنات نے چھو کر بدحواس کر دیا. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ یہ بدحواسی کی حالت میں ہوں گے, اور بدحواسی کیوں ہوگی؟ بدحواسی اس لیے ہوگی کہ دنیا کے اندر یہ بدحواس کے مال لپیٹنے میں کہ کوئی بات سوچتے نہیں تھے کہ بس جس طرح سے ہے کہ مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے, سود کی رقم ہمیں حاصل ہو جائے. تو اس میں یہ بدحواس ہوئے تھے تو اپنے حواس کا استعمال نہیں کر رہے تھے, بس ایک ہی بات تھی کہ جیسے حالات ہیں اس کے مقروض کے وہ اپنی جگہ پر مجھے مال ملنا چاہیے اور یہ اضافہ مجھے حاصل ہونا چاہیے. تو یہ بدحواسی کی کیفیت تھی. تو دنیا کے اندر انسان جس حالت میں ہو قیامت کے دن وہی حالت ظاہر ہوگی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ 10 صورتوں میں انسان کھڑے ہوں گے, جن میں حضرت نے مثال بیان فرمائی کہ کچھ ہوں گے جو گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو کتوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو سوروں کی شکل میں کھڑے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو چونٹی کی جسامت میں ہوں گے. اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ چونٹی کی جسامت میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے, غرور کرتے تھے, تو ان کا جسم چھوٹا ہو جائے گا اور چونٹی کی طرح سے وہاں پہ ظاہر ہوں گے. वो लोग जो दुनिया के अंदर दीन सीखने की कोशिश नहीं करते, दीन से उन्होंने ताल्लुक नहीं रखा, उनसे दीन से नवाकिफ रहे, तो उनकी हैसियत की शक्ल में खड़े होंगे, वो गधों की शक्ल में खड़े होंगे जिनको किसी बात का कोई इल्म नहीं। और वो लोग जो दुनिया परस्ती के अंदर मुब्तला हैं, दुनिया हासिल करने के पीछे लगे हुए हैं, वो खड़े होंगे किस तरह खड़े होंगे, कुत्ते की तरह खड़े होंगे। क्या कुत्ते की कैफियत यह है कि अगर वो दौड़े मेहनत करे तो भी हांकता है, अगर मेहनत ना करे ऐसे खड़ा हो तो भी हांकता है। तो ये माल के हरीस हैं, तो माल की मोहब्बत इनके दिल में है, तो इसलिए कुत्तों की शक्ल में खड़े होंगे। कुछ लोग सूरों की शक्ल में खड़े होंगे, ये वो लोग हैं कि सूअर जो है वो जानवर है जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं। जो सूरों की शक्ल में खड़े होंगे वो ये होंगे कि दीन लुट रहा है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, इसके बारे में दीन के बारे में उनको गैरत तक नहीं कि दीन को बचाया जाए। तो ये मुख्तलिफ शक्लें होंगे जिन शक्लों में लोग खड़े होंगे। तो ये कैफियत जो खड़े होने की है ये क्या है, ये दुनिया के हालात के मुताबिक है कि दुनिया में जैसे जिंदगी गुजारेगा उसके मुताबिक क़यामत के दिन खड़ा होगा। ये तो है क़यामत का हिसाब। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये सूद वाले खड़े होंगे कैसे, कि वो जैसे खड़े होते हैं जिनको जिन्नात ने छूकर बदहवास कर दिया। यहाँ से एक बात और भी मालूम हो रही है, वो ये है कि जिन्नात के असरात होते हैं। ये कहा जाता है कि जिन्नात का वजूद नहीं, लेकिन यह है कि यहाँ से मालूम हो रहा है कि शयातीन का जिन्नात का वजूद है, और ये वजूद जो है ये इसके असरात भी मुंतकिल होते हैं, असरात भी पड़ते हैं। ये बात भी यहाँ से मालूम। दूसरी बात यह है कि ये जब बदहवासी की हालत में खड़े होंगे तो इनके खड़े होने में दो कैफियत होंगी। एक ये है कि बदहवासी की कैफियत है कि जैसे जिसको छुआ है उस अंदाज से बदहवास हो, और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि सीधे खड़े नहीं होंगे, पेट इनके बढ़े हुए होंगे इसलिए ये सीधे खड़े नहीं होंगे, झुकी हुई कैफियत के अंदर खड़े होंगे। तो फरमाया कि ये जो इनकी हालत होगी ये क्यों होगी, जालिका भी अन्न हो, वो इस वजह से, जालिका वो कि ये हालत जो बयान की गई है ये क्यों होगी, भी अन्न इस वजह से कि हम भी अन्न हम, इस वजह से कि वो ऐसे हैं। कालू उन्होंने कहा, इन्नमल बैयु यकीनन तिजारत मिस्लुर रिबा सूद की तरह है, कि इनका सवाल ये है कि देखो कि जब तिजारत हलाल है, तिजारत में इजाफी रकम नहीं लेते आप, जब इजाफी रकम तिजारत में आप ले रहे हैं तो अगर सूद में इजाफी रकम ले रहे हैं, कर्ज में इजाफा ले रहे हैं, तो ये एक जैसे हैं, जैसे वो इजाफा है ये इजाफा है। जब दोनों इजाफे में बराबर हैं तो फिर तिजारत में और सूद में फ़र्क क्या है, लिहाजा इसलिए जब तिजारत हलाल है तो इसलिए सूद भी हलाल है। फरमाया कि ये जो कैफियत इनकी होगी किस वजह से होगी, इस वजह से होगी कि इन्होंने सूद और तिजारत को एक जैसा करार दिया, हालांकि तिजारत और सूद में फर्क है। एक फर्क तो सूद और तिजारत में ये है कि बुनियादी फर्क जो है ये है कि तिजारत में माल के बदले में रकम ली जाती है, और सूद के अंदर मुद्दत के बदले में इजाफा लिया जा रहा है, कि तिजारत के अंदर माल के बदले में इजाफा लिया जा रहा है, चीज दे रहे हैं उसके बदले में आप इजाफा ले रहे हैं। और जबकि कर्ज के अंदर सूद की कैफियत क्या है कि ये मुद्दत के बदले में आप ले रहे हैं, कि आपने 1,00,000 रुपए किसी को दिया है, अब आप जो है वो 1 महीने के बाद 1,10,000 ले रहे हैं, 2 महीने के बाद 1,20,000 ले रहे हैं, तो ये जो 10,000 ले रहे हैं 20,000 ले रहे हैं ये किसके बदले में है, ये मुद्दत के बदले में। तो बुनियादी फर्क ये है कि सूद में मुद्दत का बदला है और जबकि तिजारत के अंदर माल का बदल है, तो इसलिए इन दोनों में बुनियादी तौर पर फर्क है। फिर ये है कि जब ये दोनों के अंदर बुनियादी तौर पे फर्क है, और ये कहते हैं जी जब ये दोनों एक हैं, वो भी इजाफा है वो भी इजाफा है, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स कहे कि जी बीवी भी औरत है, माँ भी औरत है, तो अगर बीवी के साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक जायज है तो माँ के साथ भी जायज है, इसलिए कि वो भी औरत है वो भी औरत है, वो भी इजाफा है वो भी इजाफा है। जैसे इजाफा है दोनों में तिजारत में सूद में, ऐसे औरत होने में दोनों बराबर हैं, माँ और बीवी बराबर है। इसी तरीके से कोई शख्स कहे कि देखें कि ये बकरी है, इसको मैंने घर के अंदर पाला है, तो ये भी हलाल है। और ये कुत्तिया है, इसको भी मैंने घर के अंदर पाला है, ये भी हलाल है। तो घर के अंदर पली हुई है तो कुत्तिया भी घर के अंदर पली है, बकरी भी घर के अंदर पली है, तो इसलिए दोनों घर के अंदर पलने की वजह से एक बराबर है और दोनों हलाल है। या ये देखें कि ये गाय है, ये गधी है, ये दोनों चार पाए वाले हैं, चार पाँव रखते हैं और दोनों घास खाते हैं, लिहाजा गाय का दूध भी हलाल है, गधी का दूध भी हलाल है। कहा जाएगा कि नहीं, कि देखें कि इसका दूध हराम है और इसका दूध हलाल है। ऐसे बकरी जो है ये हलाल है, कुत्तिया हराम है, बीवी हलाल है और माँ हराम है। तो ये क्यों? इसलिए कि बुनियादी फर्क इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से तिजारत और सूद के अंदर जो इजाफा है, इस इजाफे के अंदर भी बुनियादी फर्क मौजूद है। और बुनियादी फर्क यही है कि तिजारत के अंदर इजाफा माल के बदले में है और सूद के अंदर इजाफा मुद्दत के बदले में है। ये बुनियादी फर्क है, इसलिए इन दोनों को एक जैसा करार नहीं दिया जा सकता। और अगर बिलफर्ज ये दोनों एक जैसे भी हों, बज़ाहिर अक्ल इनके अंदर तमीज ना कर सके, इसके अंदर फर्क मालूम ना भी हो, लेकिन फरमाया कि एक बुनियादी उसूल यहाँ बता दिया, वो क्या? कि अहल्लल्लाहु अल-बैया, इस हाल में कि हलाल किया अल्लाह ने अल-बैया तिजारत को, वहर्रम अर-रिबा, और हराम किया सूद को। इतनी बात ही काफ़ी है कि अल्लाह ने सूद को हराम किया है और अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, बस बात खत्म हो गई। अगर दलाइल ना भी हो, अकल में बात ना भी आए, तो मैं इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह हुक्म देने वाला है, अल्लाह कादर मुतलक है, कि अल्लाह को इख्तियार हासिल है कि जो हुक्म दे उसको इख्तियार हासिल है। फिर अल्लाह का जो हुक्म है वो सिर्फ हुक्म का इजहार नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के अंदर कि अल्लाह की कुदरत का इजहार भी है, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत का इजहार भी है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का इजहार भी है, कि अल्लाह के हर हुक्म के अंदर उसका इख्तियार है। और सिर्फ इख्तियार ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हर हुक्म के अंदर कोई ना कोई हिकमत है। ये और बात है कि हमारी समझ में हिकमत आए या ना आए, लेकिन अल्लाह के हर काम के अंदर हिकमत है। फिर ये कि अल्लाह के हर काम के अंदर रहमत है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी खैरखाही में हुक्म अता फरमाते हैं, जो हुक्म देते हैं उसके अंदर भी हमारी खैरखाही है। तो फरमाया कि इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया है, तिजारत को हलाल करार दिया है। जब अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया, अब यहाँ अक्ल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, तामील में अक्ल का इस्तेमाल किया जाएगा, तजिए में अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अक्ल ताबे है दीन के, शरीयत के ताबे है, शरीयत अक्ल के ताबे नहीं। तो हमें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बे को तिजारत को हलाल किया और वहर्रम रिबा, सूद को हराम किया। अब फरमाया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, फमन जा अहू, पर जो शख्स, बस वो शख्स के जा अहू जो आया इस पर, फमन जा अहू बस वो शख्स के जा अहू आई उसके पास, मौइज़तुन कोई नसीहत, मेरे रब्बी उसके रब की तरफ से, फन दहा पस वो रुक गया, फलहू पस उसके लिए है, मा सलफा जो गुजर गया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, अल्लाह का हुक्म तुम्हें मालूम हो गया कि सूद हराम है। अब इससे पहले जो लोग सूद के अंदर मुबतला थे, फरमाया जो लोग सूद के अंदर मुबतला थे तो क्या बनेगा? फरमाया कि वो जो माल तुम ले चुके हो, बस वो ले चुके हो, क्योंकि जिस बार सूद की हुरमत का हुक्म आया तो उससे पहले सूद का माहौल था अरब के अंदर। फरमाया कि अब जो ले चुके हो वो ले चुके हो, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब उसके बाद जो है, अब आगे इससे बचना जो है वो ज़रूरी है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह ने इससे पहले हुरमत का हुक्म नाजिल नहीं फरमाया, जब हुरमत का हुक्म नाजिल नहीं फरमाया तो तुम उसको इस्तेमाल करते थे, अब तुम्हें हुरमत का हुक्म मालूम हो गया, जब हुरमत का हुक्म मालूम हो गया अब तुम्हारे लिए इसकी खिलाफ वर्जी की गुंजाइश नहीं। यहाँ ये बात भी मैं गुजारिश कर दूँ कि मैंने ये बात गुजारिश की कि अल्लाह ने इससे पहले सूद की हुरमत का हुक्म नाजिल नहीं फरमाया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम पर इससे पहले हुरमत का हुक्म नाजिल नहीं फरमाया, वगरना पहली शरीयतों में भी सूद हराम था, सूद किसी शरीयत के अंदर हलाल नहीं रहा। यह बात कुरान मजीद में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है कि यहूदियों की जो कबाहतें अल्लाह ने बयान फरमाई, उनमें एक कबाहत सूद लेना भी है। तो लिहाजा इसके मानी ये है कि जब अल्लाह ने उसको कबाहत के तौर पर बयान फरमाया, जुर्म के तौर पर बयान फरमाया, तो इसके मानी है कि यहूदियों पर सूद हराम था। तो लिहाजा इससे यह बात मालूम हुई कि सबके शरीयतों के अंदर भी सूद हराम था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद इससे पहले اعلان نبوت کے بعد اور اس حکم سے پہلے سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا. تو فرمایا کہ یہ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو رہا ہے. جب یہ نصیحت تمہارے پاس آ گئی اب تمہارے پاس گنجائش نہیں کہ تم اس کی طرف رجوع کرو, بلکہ یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. جو کھا چکے ہو وہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کیا ہے, جو گزر گیا وہ معاف ہے, آئندہ تم اس پہ احتیاط کرو. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو موعظۃً نصیحت کہا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے جو تم کو بتلائی جا رہی ہے. وہ امرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. کیا معاملہ اللہ کی طرف ہے؟ کہ تم نے اس سود کو چھوڑا ہے اخلاص نیت کے ساتھ, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑا ہے, یا تم نے ریاکاری کے لیے چھوڑا ہے, ظاہری طور پر چھوڑا ہے, حقیقتاً اس کو نہیں چھوڑا, تمہارے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی, تو یہ تمہارا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے سپرد ہے. وہ امرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ ہے اللہ کی طرف, کہ اخلاص نیت ہے کہ نہیں ہے, کہ اس نے واقعی چھوڑ دیا ہے کہ نہیں چھوڑا, اوپر سے چھوڑ دیا ہے, اندر خانہ اس کے ساتھ وابستہ ہے, یہ ساری کیفیات کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے. ومن عاد, اور جو شخص پلٹا, کہ جو سود کو چھوڑنے کے بعد پھر سود کی طرف آیا, یا جس نے اللہ کا حکم آ جانے کے بعد سود کو نہیں چھوڑا, سود کی طرف وابستہ, سود سے وابستہ رہا, فرمایا فاولائک اصحاب النار, پس وہ ہیں آگ کے ساتھی, کہ سود اس قدر حرام ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آگ میں جائیں گے. اور آگے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون, اس کو علیحدہ ذکر فرمایا, اس کو علیحدہ ذکر فرمایا. فاولائک, پس وہ ہیں اصحاب النار, آگ کے ساتھی. فرمایا کہ آگ میں جانا ان کا یقینی ہے, یہاں فا استعمال فرمایا, ثم نہیں فرمایا. فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ فوری طور پہ آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے, تو آگ کی لپیٹ کے اثرات میں ہوتے ہیں دنیا کے اندر. وہ کیسے, یہ بات آگے آ رہی ہے. تو فاولائک, پس وہ ہیں, فرمایا کہ کیا ہیں, اصحاب النار, آگ کے ساتھی. گناہ کبیرہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن اگر وہ اس سود کو حرام نہیں سمجھتا, ہم فیہا خالدون, تو کافر ہیں, تو ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو جو سود کو حرام نہیں سمجھتا وہ کافر ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا, اور جو اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا نہیں وہ اب جہنم میں جائے گا. تو اس کے لیے جہنم میں جانا یہ عذاب ہے, اس کے لیے سزا ہے, لیکن یہ سخت گناہ ہے. اور اگر جو ہے اس کو حرام نہیں سمجھتا پھر وہ کافر ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود بظاہر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقت میں سود بڑھنا نہیں ہے بلکہ بے برکتی ہے, اور گھٹنا ہے اور مٹنا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو خیرات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مال دے رہے ہیں, مال کم ہو رہا ہے, فرمایا بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں کم نہیں ہو رہا. اس کی صرف ایک مثال جو ہے وہ گزارش کر دوں, باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. ایک آدمی ہے, اس کا چہرہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں پیپ بھری ہے اور گندگی بھری ہوئی ہے, گندا مواد بھر گیا اور منہ سوج گیا. اب آپ دیکھیں گے اس کا جسم بڑھا ہوا ہے, یہ بڑھا ہوا نہیں ہے, یہ اس کے لیے ہلاکت ہے. اسی طرح جسم کے اندر چربی بڑھ گئی, ریح کی کیفیت ہے, جیسے جسم بڑھ گیا ہے, تو یہ جسم کا بڑھنا نہیں ہے, یہ اس کے لیے ہلاکت کا بڑھنا ہے. اور اس کے مقابلے میں معالج نے, ڈاکٹر صاحب نے یا حکیم صاحب نے جو ہے وہ جلاب دے دیا, اور جلاب کی وجہ سے کمزوری بظاہر پیدا ہوئی ہے, یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ حقیقتاً صحت کی طرف قدم اٹھانا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ سود جو ہے یہ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں ہلاکت ہے, اور اس کے مقابلے میں جب خیرات کریں گے تو مال گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں صحت ہے. فرمایا یہ بنیادی بات ہے, اس کو ذہن نشین کر لیا جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا ملک چالی سود پہ رہا ہے, بس جس حد تک بچ سکے اس میں گناہ تو مجرم تو وہی ہوں گے نہیں جی. آپ جس حد تک بچ سکتے ہیں اتنی کوشش لیتے ہیں, جو معاہدے کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے جو یہاں بھی آگے ہو جائیں گے, بس وہ بھی اگر اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں تو کافر ہیں, اور اگر جو ہے وہ حلال سمجھ کے نہیں کر رہے, حرام سمجھ کے کر رہے ہیں, تو انتہا درجے کے مجرم گناہ گار ہیں اور عذاب میں مبتلا ہوں گے. اب جس حد تک دیکھیں جی آپ بچ سکتے ہیں اس حد تک آپ مطلب بچنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ میں تنخواہ لیتا تھا, ملازمت کے دوران تنخواہ لیتا تھا تو میں ذریعے اس کے بینک کے ذریعے سے نہیں منگواتا تھا, میں بذات خود وہاں لائن لگنا پڑتی تھی, وہ لگتا تھا تاکہ سود کے ساتھ معاملت نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ یہ دیگر انداز جو ملازمت کے اندر بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ اجتناب, اپنی طرف سے اجتناب کرنا ضروری ہے, باقی وہ جانے ان کا کام جانے. تو لہذا ہم تو مکلف ہیں اس بات کے جو میرے اختیار میں ہے میں نے اس پہ عمل کروں, اور اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیں اور بچتے بھی رہیں. اور باقی یہ جو ہمارے پاس ہمارے ملک میں سے یہ ہے جی اسلامی بینکاری ہے, یہ وہ بھی اسلامی بینکاری نام کی اسلامی بینکاری ہے. کیوں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بنیاد ہے اسٹیٹ بینک, جب اسٹیٹ بینک کا نظام سود پہ ہے تو یہاں پہ اسلامی بینکاری ہو ہی نہیں سکتی ہوں, تو اس کے سود کی وابستگی ضروری ہوگی. بارہ جس حد تک بچ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے. اور بینک کے ملازمین کی تنخواہ بھی سود ہی ہے, بالکل حرام ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. جو ملازمت کرتے ہیں بینکوں کی وہ بھی حرام کھا رہے ہیں, جو حرام کھا رہے ہیں ان کو چاہیے کوشش کریں کہ وہ اس کے مقابلے میں متبادل روزگار کے لیے اللہ سے دعا کریں. یہاں ایک ساتھ ہی تشریف لاتے ہیں وہ بھی اسی کے ملازمت ہی, انہوں نے کہا جی تو پھر وہ پڑھتے رہے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا متبادل عطا فرما دے. تو اس کا بھی یہ ہے کہ جب تک متبادل روزگار نہ ہو اس وقت تک جیسے کہ سور کا گوشت ہوتا ہے نا جی جان بچانے کے لیے ضروری ہے, تو اس لیے وہ بھی اس کو سور کا گوشت سمجھ کر استعمال کریں, اور جیسے متبادل مل جائے اس کو چھوڑ کے متبادل کو اختیار ہو. ایک عورت بیوہ ہے اس کے پاس مال ہے لیکن وہ کہیں خود انویسٹ نہیں کر سکتی, کسی کو دے تو اس پہ اعتبار نہیں ہے کہ واپس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, تو وہ اگر قومی بچت میں پیسے جمع کرا کے منتری لیتی اس کے بارے میں کیا ہوتا؟ وہ بھی ایسے حرام, حرام تو حرام ہی ہے, بس اس کو محفوظ کر لے اللہ برکت پیدا فرمائیں گے محفوظ. سر اس میں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں, ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے. جی پی فنڈ میں ڈاکٹر صاحب کی جماعت میں تھا, جماعت اسلامی والے بہت سارے نیک لوگ ہیں جو اضافہ نہیں لیتے, سود نہیں لیتے. کئی میرے دوست ہیں انہوں نے بالکل سود نہیں لیا. یہ 1995 کی بات ہے جب میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق ہوا تو انہوں نے کہا یہ چھوڑ دے, تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے عابد صاحب اکاؤنٹس آفیسر تھے, میرے شاگرد تھے, میں نے انہیں کہا یہ سود ہے. اس نے کہا بچوں آپ لے, میں نے کہا جی میں نے میں نے 1,45,000 روپے جمع کرایا تھا, میرا کٹتا تھا, میں نے وہی لیا, میں نے نہیں لیا. عابد صاحب نے 6 مہینے میری درخواست رکھی, میں نے کہا میں نے نہیں لینا بھائی حرام ہے, چھوڑ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک دیا ہوا ہے لکھ کے کہ اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کرے. ڈاکٹر اسرار بھی بہت سارا سود کے بارے یہ کرتا رہا, لیکن وہ مسودہ میں نے آپ کو بھی کہا وہ منگوا کے دیں, ہم پڑھتے ہیں کس طرح ہم وہ سود کو کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو تجویز دیں. تو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ مانتی نہیں ہے, کم از کم وہ مسودہ تو لا دے ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل کا, ہم پڑھیں تو صحیح. جہاں تک ہے شریعت کورٹ بھی فیصلہ دے چکی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل بھی حکومت کو دے چکی ہے, اب عمل کرنا نہ کرنا یہ تو ان کا مسئلہ نہیں, میرے آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے, جو ہمارے اختیار میں ہو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. باقی یہ ہے کہ ان کو بھی واضح نہیں ہے, واضح ہے, اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس بارے میں پوری تفصیل دی ہے اور شریعت کورٹ بھی فیصلہ دے چکی ہے اس کے بارے میں. سر بالکل ٹھیک ہے, دے چکی ہے, لیکن وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو لکھ کے دیا ہے وہ جو لکھ کے دیا وہ نہیں نہیں, آپ کیا کریں گے, آپ کے اختیار میں ہے. میرے علم میں تو علم میں یہی یہ قرآن کی بات علم میں ہے, اسی باب علم میں سنی نظریاتی کونسل قرآن سے بڑھ کے تو نہیں, قرآن کے برابر تو نہیں. قرآن کے الحمدللہ رب العالمین اللهم صل وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا